इसी तरह फैशन के तौर पर ऊंची हील की सैंडल्स या चप्पल्स पहनना ये यहूदियों की अलामत है। वाकया आता है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका खत कम था, छोटी थी, और उसकी दो सहेलियाँ थी जो ऊंची ऊंची खत की थी, उसे उनके बीच में चलने में शर्म आती, तो उसने एक लकड़ी की अपने लिए जूती बनवाई जो इतनी ऊँची थी जिसके पहनने से वो भी उनके बराबर आ गई। तो इससे पता चला ऊंची हील की सैंडल्स पहनना या बनवाना ये यहूदियों की अलामत है। उस यहूदी औरत ने बनी इसराइल की क्या की थी, उसका कद कम था और दो ऊंची कद वाली थी, तो उनके बराबर होने के लिए अपना कद बढ़ाने के लिए उसने किया था। इसलिए कि अगर आप ऊंची हील की चीज़ को पहनते हैं, कद बढ़ाते हैं मसनूई तौर से, धोखा है ये। आपका कद है 4 फीट और आप सैंडल पहन ले रहे 9 इंच ऊँची, तो आपका कद हो जा रहा है 4 फीट 9 इंच, है ना। तो जाहिर सी बात है आपने धोखा दिया लोगों को। बहुत सी लड़कियाँ करती हैं, और ऊंची हील की सैंडल जो सामने से फ्लैट होती है और पीछे से उसकी हाइट होती है ना, देखेंगे आप बहुत से लोग पहनते हैं, ये सैंडल इतनी नुकसानदेह आपकी बैकबोन के लिए, रीढ़ की हड्डी, जिसकी कोई इंतिया नहीं, जिसको हम बड़े फ़ख्र से पहन रहे हैं। मालूम आपको, अमेरिका में, यूरोप में लोग छोड़ चुके हैं ये सिर्फ इसलिए पहनी जाती थी कि जिसके बुनियाद पर सीना और कमर, सीना आगे और कमर पीछे से बाहर निकल जाए। आपको पता है जो ऊंची हिल की सैंडल्स होती है, जो पतली बारीक 4-4, 6-6, 8-8 इंच जो सामने फ्लैट होती है, सामने का पंजा नीचे हो जाता है और जब पीछे से एड़ी उठती है, उसके नतीजे में क्यों पहनते थे वो लोग, ये फैशन क्यों था, हाइट के लिए नहीं पहनते थे वो, ये फैशन जो सामने से फ्लैट और पीछे से ऊँचा हो सिर्फ इसलिए कि कमर बाहर निकल जाए और सीना बाहर निकले। क्योंकि देखिए आप एड़ी पर खड़े हो जाएंगे और पीछे का हिस्सा ऊँचा कर देंगे, ये हिस्सा और ये, तो ऑटोमेटिक आपका इफेक्ट बैकबोन पर आता है, लेकिन चेस्ट बाहर हो जाता है और कमर बाहर हो जाती है। ये इसीलिए निकाला गया था ताकि मर्द को रुझाए हमारी औरतें पहन रही हैं। बेशर्मी की हद है, बेवकूफ़ी की हद है, लोग क्यों, समझ में तो आए कुछ, मतलब क्यों कर रहे, वजह तो पता नहीं, बोले अमेरिका में पहनते हम भी पहना रहे, बेवकूफ़ औरत। वो एक बहुत बुरा शैतानी फेल है, इसलिए कि वो आज़ा जो शौहर के लिए है उसको तुम सैंडल पहन के बाहर बताएंगे लोगों को,